Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku. Minęła piąta. Trójkowy budzik. Przypominam, że przypominamy te najważniejsze nagrania z 23. topu wszechczasów, a skupiamy się na tym, co nie zmieściło się wczoraj prawie przez cały dzień na miejscu 109 stąd. 4 minuty po 5, witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, niech będzie, że taka okrągła formułka, bo to ładnie brzmi. W nowym dniu, w nowym tygodniu, w nowym miesiącu, w nowym roku, poniedziałek, 2 stycznia, jakkolwiek byśmy chcieli uciec od tego. Po tej przerwie świątecznej, sylwestrowej, noworocznej już wracamy do normalnej rzeczywistości, także tej zawodowej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Słońce tak naprawdę obudzi się kwadrans przed 8, zajdzie 25 minut przed godziną 16, jak słyszeliśmy. I usłyszymy za chwilę w prognozie pogody, będą tu i tam, za tym miejscami, chwilę ze słońcem. Przejaśnienia, rozpogodzenia, na nie szansa jest. Słońce poświeci nam... No, tu i tam za chmurami, także śniegowymi, deszczowymi, ale prawie przez 8 godzin, bo tyleż potrwa dzień. Na Nowy Rok Barani Skok, na razie jeszcze nieodczuwalne, ale za kilkanaście, kilkadziesiąt dni to już na pewno. Imieniny Abla, Bazylego, Izydora i Makarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 minut po godzinie 5 na 109 Stąsi, na 110 Dżem. Przeżyć to znów w wehikuł czasu. Tak, słuchając wczoraj topu wszechczasów i przypominając sobie i Państwu również dziś te nagrania, to myślę, że top wszechczasów, taka mądrość poranna, to taki jeden wielki wehikuł czasu. O, 12 minut po godzinie 5. Pora na prognozę pogody. Dziś będzie pochmurno, przelotnie popada deszcz ze śniegiem, miejscami także sam śnieg, a te opady śniegu będą przemieszczać się z centrum kraju na południe. Natomiast po południu głównie na Pomorzu, ale miejscami także w Małopolsce opady będą powoli zanikać, pojawią się większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, 0 plus 1 w większości regionów, 2-3 stopnie najwyższa temperatura powyżej zera na Pomorzu i na Wybrzeżu. tears they fell like rain. Michael Alfa, Wilstonsi, Jam, a teraz Led Zeppelin. Moglibyśmy cały styczeń słuchać, chyba się nie mylę. Tak jak Niedźwiedź wczoraj wspominał o tym, jak to Sylwester w Holandii i wyniki topu są prezentowane w grudniu i trwają oj długo i długo. No to niech będzie, że to nasza taka budzikowa uczta i wspomnienie wspomnień muzycznych. Bardzo się cieszę na Państwa poranną korespondencję, między innymi od Pani Agnieszki, także Pani Kasia, o tym, że dziś taka namiastka tego, co działo się wczoraj. Słuchaliśmy, wzruszaliśmy się, emocje sięgały zenitu. Niesamowity, tak pisze Pani Kasia, niesamowity kosmos muzyczny. No tak, gwiazd nie brakuje w tym, że gwiazdozbiorze. Jeszcze Pan Tomek, no dziś tak przyznam szczerze, że ratowaliśmy się, że Pana Tomka długo nie było. Zresztą sam przyznaję, że kilka dni poza nasłuchem, ale już jest, więc Panie Tomku, dziś ratujemy się nie tylko Pana kawą, jak to Pan już zdążył zauważyć, Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona, ale także myślę, może przede wszystkim ratujący muzyką z tegoż właśnie topu wszechczasów. Sygnały od Państwa zachęcam mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Już zaznaczam po pierwsze, że nie zdążymy wszystkich nagrań zaprezentować. Z tego, co nie zmieściło się już po setce topu wszechczasów zestawu 23, ale będziemy sięgać, myślę, im dłużej styczeń, im dłużej będziemy także myślami ciepło o tych artystach, którzy niedawno zresztą odeszli wraz z kończącym się rokiem, także prezentować ich nagranie. A więc wracając do tej myśli, wspomnień nie zabraknie. No ale wspomnienia mieszają się także z tym bieżącym porządkiem, z tym, co przed nami. No i jak zwykle sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś w południe w Sejmie rozpocznie się posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ma być poświęcone programowi restrukturyzacji katowickiego holdingu węglowego i harmonogramowi jego realizacji. Z kolei za granicą amerykański senator John McCain z wizytą w Gruzji to kolejny punkt podróży polityka do tej części Europy. Wcześniej odwiedził Estonię, Litwę, Łotwę i Ukrainę. A szef Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji i zapewniał władze odwiedzanych krajów, że Waszyngton wspiera ich bezpieczeństwo. W Paragwaju rozpoczyna się 39. rajd Dakar. Uczestnicy pokonają 12 etapów przez Paragwaj, Boliwię i Argentynę. Zakończenie rajdu zaplanowano 14 stycznia w stolicy Argentyny, w Buenos Aires. Z kolei w Kalifornii rozpoczyna się 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Palm Springs. Potrwa do 16 stycznia. Z pewnością wiele z wydarzeń z kraju, także z zagranicy, na bieżąco w serwisach informacyjnych, także na portalu internetowym polskieradio.pl. Polecamy i niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Led Zeppelin na miejscu 112, na 113 Queen. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. We are the champions. Wszystkich Państwa, którzy to budzą się właśnie tak nieprzyzwoitej porze, jeszcze po tym długim czasie wolnym, w świętach, przerwie świąteczno-sylwestrowo-noworocznej, dla tych wszystkich, którzy budzą się właśnie jeszcze w poniedziałek z samego rana, wszyscy są mistrzami. 26 minut po godzinie 5 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1946 roku belgijskie towarzystwo lotnicze Sabena zatrudniło pierwszą stewardesę. Rok 1946. W 1973 Polskie Radio zaczęło nadawać programy przez całą dobę. Ćwierć wieku temu udostępniono wszystkim zainteresowanym archiwa Policji Politycznej byłej NRD Stasi. Rok 1992. 74 lata temu urodził się Stanisław Szelc, satyryk, członek kabaretu Elita. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także, że Dick Churchill, brytyjski muzyk zespołu Ten Years After, kończy 71 lat. I od nich to właśnie rozpoczniemy dzisiejsze muzyczne trójkowe kalendarium.

Krzysztof Myszkowski, muzyk zespołu Stare Dobre Małżeństwo, kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenie. No i tak to opadły mgły. Wstaje nowy dzień, choć z mrozem. Państwo Estera i pan Marcin z wyrzutami, dlaczego pan Budzik nie ostrzegł, że jest taki mróz. W prognozie pogody o słońcu zza chmur, o przejaśnieniach, a rzeczywiście z gwiazdką. Faktycznie to gwiazdka nie oznacza śnieżynkę i przymrozek, risk of ice. Ale rzeczywiście mam z gwiazdką, że w sierszy minus 7. Gorąco państwa pozdrawiam. Przepraszam za to niedociągnięcie. Rzeczywiście mocniejsze okulary się przydały. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Douglas Sean Robb, wokalista i muzyk zespołu Hoobastank, kończy 42 lata. Hoobastank w muzycznym kalendarzu, no i jeszcze jedna data z kalendarza, a później wracamy do topu wszechczasów, ale jeszcze wcześniej spoza muzycznego świata, także najlepsze życzenia urodzinowe. 45 lat kończy Lech Kotleta, płotkarz Paweł Januszewski. Pawle, składamy najlepsze życzenia. Z fińskiego kalendarza także pamiętamy o tym, że 42 lata temu urodził się Tapio Nurmela, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej. Zawsze to fantastycznie brzmi. Fin

tak jak wyliczyłem, 16 nagrań udało nam się z topu wszechczasów po setce tej, której wczoraj nie udało się w całości przedstawić. No to będziemy próbować także jutro. Mam nadzieję, że mile Państwa zaskoczymy także kolejnymi nagraniami z topu wszechczasów. Na miejscu 116 Republika i odchodząc. No to my powolutku oddalamy się. Nie odchodzimy, zjawimy się jutro o zwykłej porze. Za 4 minuty o 6 serwis, po 6 poniedziałkowy, poranny, zapraszamy do Trójki. A w dzisiejszym wydaniu i po nowym roku spotka Państwa zapraszamy mnóstwo dobrych, przyjemnych niespodzianek. Tego życzymy na cały rok. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do jutra. A więc stało się i odchodzisz. Tu są Twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Atakuje. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki królik masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj około 11.50. Wywiad z pierwszymi ofiarami specjalnie dla czytelników naszej gazety. Autopromocja.